राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल षष्ठी 57 3 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचमन सिटी राम। पराकृष्ण मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयुपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसजानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वर्षे विरोषित वरा नवनीरलाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरबिंद नेत्रात् कृष्णात् वर किमपि तत्तु महा न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मजो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। किसी ने पूछा, नए आदमी है, सरलता से पूछा है कि आप अपना तस्वीर लेने के लिए मना क्यों करते हैं, आप अपनी फोटो के लिए मना क्यों करते हैं, जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी फोटो देख करके हम याद करेंगे, जैसे भगवान की फोटो होती है तो भगवान को याद करते हैं, तो आपकी फोटो हम लोग देखेंगे, पूजेंगे, करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी भी देखेंगे कि ऐसे महाराज जी थे, तो आप फोटो के लिए मना क्यों करते हैं? हम ऐसा पूजा करवाना चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि भगवान का ही फोटो हो, भगवान का ही पूजन हो, मनुष्य का पूजन न हो, ऐसा चाहते। हम ऐसा चाहते नहीं कि हमारा पूजन हो, इस वास्ते हम ऐसे योग्य नहीं है। भगवान को याद करो ये ठीक है, अपना फोटो दिखाना एक बाधा है, भगवान के चिंतन में बाधा लगेगी, विघ्न आएगा। हम जितना फोटो पहचान है 5-10-15-20 फोटो दिखाएंगे तो 15-20 फोटो भगवान ने कमी लगेंगे, तो वो तो हानि ही होगी, फायदा क्या होगा। हम अपनी तरफ से लोगों ने बाधा दिलाने चाहते कि आप लोगों को बाधा न लगे, भगवान की याद रहे। आपके बाद हम आपको याद कैसे करेंगे? हमारे याद करने की हम जरूरत नहीं समझते, भगवान की याद करने की जरूरत है, ऐसे हमारे याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। मनुष्य कल्याण जैसा भगवान की याद करने से होगा वैसा हमारे याद करने से नहीं होगा, ऐसा हम मानते नहीं है कि हमारे याद करने से। भगवान की याद करो, आप ही बताओ भगवान से ऊंचा कौन है, भगवान से ऊंचा कौन है? तो हम फोटो लगा रहे थे, पता ही लगेगी। भगवान को देखा नहीं है, आपको देखा है। देखो तो संसार को देखा ही है, संसार फोटो देखे करो, संसार देखा हुआ है, फोटो देखो नहीं, कहा ही फोटो है संसार में, फोटो बहुत मिलेगा, देखा हुआ है, देखा हुआ नहीं है। आप तो सरलता से बात कहते हैं, ठीक कहते हैं, परंतु मैं भी बैठी नहीं कहता हूँ। भगवान की जगह अपना लगा देना, भगवान के बता देना, ठीक है क्या? आप समझो, आप बताओ, ये बात बताओ, भगवान का पूजन होता हो उस जगह 15-20-50 फोटो हमारा हो जाए तो भगवान की कमी होगी, तो भगवान ने कभी जाना ठीक है क्या? आप बताओ, हम जितना फोटो देंगे उतना भगवान का फोटो तो कमी होगा ना, तो भगवान के फोटो होने से कमी होगी, ज्यादा होगा, हमारे फोटो से लाभ होगा, क्या भगवान के फोटो लाभ नहीं हुआ? हमारे फोटो में तो कई ऐसा बनेंगे मंदा बनेंगे, भगवान को ठीक मानते हैं, भगवान के समान हमारे से फायदा होगा क्या? तो हम बाध्य क्यों बने भाई? यही बात है, अपनी पूजा हम चलाते नहीं है। हमारा उद्देश्य नहीं है कि लोग हमारी पूजा करें। हमारी बातें है वो तो शास्त्रों की है, उसको तो हम सुनाते हैं, लिखाए भी है, सुनाए भी है, उसे फायदा होगा। फोटो तो भगवान का ही उचित है, मनुष्य का उचित नहीं है। हम उचित नहीं कहे दूसरों को तो ये मानेंगे थोड़ी हमारा, हम नहीं करे, हमारा नहीं करा, बस यही हम कर सकते है। हमने इस बात को अच्छा माना है अपना फोटो प्रचार नहीं करना, तो मेरी मान्यता को आप आदर दोगे कि मेरे फोटो आदर दोगे? बताओ, आप बताओ। भगवान का फोटो होगा तो फायदा ज्यादा होगा, और हमें जितना फोटो देंगे उतनी बदाई होगी, क्या फायदा क्या होगा? क्या भगवान के समान हम आम है आप मानते हो? भगवान ये समकक्ष है क्या जो भगवान के पद देख रहे हम फोटो लगा हुए? आप बताओ, आप न्याय करो, आप न्याय करो। हम भगवान ये सब अपने को मानते नहीं, हमारा इतना चिंतन करना नहीं चाहते। भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम से फोटो वो बढ़िया। आप इस चिंतन करो, हम भी चिंतन करें, सब भी लीला बताएंगे। भगवान में आस्था है, भगवान में आस्था भी है, विश्वास भी है, चलते फिरते नाम भी लेते हैं, लेकिन संध्या करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं तो बीच बीच में भगवान का स्वरूप अटक भटक जाता है, क्या करना चाहिए? पूरा प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बोले नहीं, हे नाथ बोले नहीं। देखो ये जितने प्रश्न है उन प्रश्नों का उपाय पूछते हो आप, सब भाई बहन ध्यान देकर सुना। उपाय ऊपर का काम नहीं करता, भीतर की चाहना काम करती है। भगवान यहाँ नकली का काम चलता नहीं, तो ऊपर का आप पूछते, ऊपर का कोई ऊपर का उपाय काम नहीं करता। उपाय भीतर की लालसा वो काम करती है। भगवान आपके लालसा उजाड़ते हैं, आपके भीतर की लालसा होगी तो फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। और ऊपर के उपाय उसे काम नहीं चलेगा, और नकली उपाय जान के उपाय करो इससे काम नहीं चलता। भीतर की असली, भीतर की लगे लाए उनसे काम चलता है। तो उपाय मत कुछ ऊपर उपाय नहीं, भीतर से लगन लगाओ, हे नाथ आपको भूले नहीं, हे नाथ भूले नहीं, ऐसे भीतर से लगन लगाओ, उपाय उसे नहीं होता। इस वास्ते भीतर से भगवान में जाओ, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, भीतर से लगाओ। बाहर का उपाय काम नहीं देता, भीतर की लालसा काम देती है। भगवान बाहर का नहीं, भगवान भीतर का जानते हैं। मनुष्य तो ठगाई में आ जाएगा, भगवान ठगाई में नहीं आते। भीतर के लालसा आप नहीं चाहते तो नहीं होगा, ऐसा आते होगा। आप ध्यान दे सुन सभी, सत्य आपके भगवान की इच्छा होती है कि संसार की इच्छा होती है? हृदय से, भीतर से, भीतर से इच्छा भगवान की हो तो अपने भगवान को जरूर प्राप्त होती है। उपाय बाहर के काम नहीं करते, भीतर की लालसा काम करती है। आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं, संसार को चाहते हैं? आपको संसार प्यारा लगता है, भगवान प्यारा लगते हैं? आपको प्यारा क्या लगता है? आप सोते स्वाभाविक सुबह भगवान की याद आती है, संसार की याद आती है? आपका सतह स्नेह भगवान पर है, भगवान पर है, संसार पर है? इस बात को आप पहचानो, हृदय से, तो सच्ची बात है वो आपको लागू पड़ेगी, नकली बात लागू नहीं पड़ेगी। आपने ध्यान दिया नहीं बात पर, हर एक भाई बहन को मेरा कहना है, आप ये पहचानो कि हम सच्ची लगन से भगवान को चाहते हैं कि रुपया चाहते हैं, संसारिक पदार्थ चाहते हैं, स्त्री पुत्र चाहते हैं, भीतर चाहना हमारी क्या है, हमारी लालसा भीतर से क्या है, क्या भगवान को चाहते हैं संसार को, जो असली चाहते हो वो काम सिद्ध होगा, पर्सनली काम नहीं करेगा। भगवान की चाहना बनाओ, हे नाथ हे नाथ, आप वो भूलो नहीं, आपकी लगन लग जाए और भगवान के गुण सुनो, चरित्र सुनो, लीला सुनो और पढ़ो, वह मन लगाओ, भीतर से मन लगेगा वो धामी होगा, नकली काम से काम नहीं चलता है। आप सच्चे हृदय से भगवान को धामी समझते हैं संसार को, ये बताओ। भगवान का चिंतन तो करना चाहते हैं, और चिंतन संसार का होता है, ध्यान देकर सुनना भाई सभी, भगवान का चिंतन तो हम करते हैं, और भगवान का नहीं संसार का चिंतन होता है, तो जो होता है वो मन का है, करते वो मन का है, करते हैं वो नकली है, वो बनावटी है, होता है वो असली है, तो असली बात भगवान का होनी चाहिए संसार के नहीं, ये भीतर से चिंतन भगवान का होना चाहिए, उपाय काम नहीं करना, भीतर लालसा काम करती है, भीतर में लालसा भगवान की है संसार की, ये हरेक भाई बहन विचार हो, अरे भीतर में लालसा भगवान की है तो भगवान का चिंतन जरूर होगा, जरूर जरूर होगा, और संसार ही चाहना है तो भगवान का चिंतन करो, बोले होगा संसार का चिंतन, ये बात है, तो भीतर के लालसा भगवान ही बनाओ, आप जिसकी समझते हो उसे समझते हो तो मेरी दृष्टि से भीतर से चाहना भगवान ही हो, ठीक होगा, भगवान का चिंतन होगा सोते ही, बाहर का उपाय काम नहीं करता, भीतर की चाहना काम करती है, तो ये हर एक भाई को बहन को विचार करना कि मैं सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं कि रुपया चाहते हैं, रुपया हमारे को प्रिय लगता है कि भगवान प्रिय लगते हैं, रुपयों की आवश्यकता है कि भगवान की आवश्यकता है, हमारे मन में क्या है, बाहर से नहीं भीतर से, भीतर से मन की आवश्यकता होगी जरूर भगवान का चिंतन होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, पक्की बात है, भीतर चाहना संसार की है, भगवान करते हो तो नकली होगा, भगवान नकली, भगवान करते हैं संसार का होता है, दोनों मछली कौन है बताओ, होता है वो ठीक है, करते हैं वो ठीक है, होता है वो ठीक है, तो होता है उसी का जो मन लगा हुआ है, जिनको आप दामी समझते हैं, सिर समझते हैं, तो उपाय काम नहीं करते, भीतर से भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, कृपा करो, आपको भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना करो, प्रार्थना करते करते भीतर से सच्ची प्रार्थना मेरे काम हो जाएगा। देखो मोटर चलाते हैं ना, तो मोटर या चाबी लगा कर ही घुमाते हैं, 20 बार घुमाई 21 बार फट पंखा चल पड़ा, जो वो ठीक पंखा चल पड़ा है ना, ऐसा पहले ही भेजे पहले भी हो जाएगा, लेकिन 20 चलाओ 21 हो जाऊंगा, तो भगवान की चिंतन कैसे हो गई, भगवान से कहते रहो, कहते कहते नकल से असल बनी, असल बनी नहीं हो जाएगा, आप नकली करते रहो, नकली कहते रहो, कहते कहते कहते भगवान शंकर भी कहते हैं बार बार पर मांगो, बार बार कोई मांगे तो तंग आ जाएंगे आदमी, आदमी गुस्सा आ जाता है, पीछे पड़ जाए क्या करता है। शंकर कहते हैं बार बार मांगूंगा, हर्ष देव आप खुश हो जाए, नाराज बताओ ना, बार बार बार मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पाए भक्ति सदा सत्संग, बार बार बार मांगो। शंकर भी कहते बार बार मांगो, आप एक द्वार वो कैसे हो जाएगा। शंकर भी कहते बार बार मांगो, मैं तो मांगो और आप खुश मत हो जाए, हर्ष देव आप खुश हो जाए, बार बार मैं तंग करूंगा, बार बार कहूंगा। तो बार बार भगवान के पीछे पड़ जाओ, आप बार बार पड़ जाओ, वो है ना चलाते हैं चलाते खट कभी पंखा चल पड़ेगा ऐसे, उसी आटे में चलाएगा, एक बार एक दो बार चार बार पांच बार बीस बार एक दिन फट कर लग गया काम हो जाएगा। इस वजह से आप नकली करते रहो करते रहो करते रहो, भीतर से हुआ तो फट हो जाएगा, ठीक से ठीक तो वो असली चीज है जो भीतर से होती है, बाहर से करते हैं वो नकली होता, नकली होने पर आप घबराओगे तो आपका उद्देश्य ठीक होगा, और बार बार कहोगे तो उसे हो जाएगा। सत्संग पहले करते हैं सुन में समझ में नहीं आता, फिर समझ में आने लगता है, ये सब की बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, जरूर होगा। इस काम में फैल नहीं होता, संसार में तो दोनों बात होती है, उन्नति भी होती है अवनति भी होती है, लाभ भी होता है हानि भी होती है, इसमें लाभ भी होता है हानि नहीं होती, नुकसान नुकसान क्या होगा तो दुख क्या होगा, भगवान चिंतन होता नहीं है और नुकसान क्या है, ये तक होता है, ऐसे फायदा ही होगा लाभ होगा। ये भीतर से चाहता हूँ विषय बिना कैसे मिटाओ, विषय कैसे मिटे, विषय कैसे मिटे, भीतर से बात हो जाएगी, नकली स्वभाव नहीं होगी, बोलो इस मैंने कई बात बताई गलती होती बताओ, ये गलत है, भीष्म में असली चाहना हो भी जरूर होगा, भगवान के यहाँ की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है, सच्चे हृदय से प्रार्थना और भक्त सच्चा गाए है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, एकदम सच्ची लालसा भीतर गई, सच्ची लालसा। एक संस्कृत में है भगवान नाम कहो मति, उसमें लिखा है एक उच्चारण करने से हो जाए, पर वो भीतर से जैसे गजेंद्र डूब रहा था, संत सरस्य रुबुले नगरी दार्द घबराया घबरा के डूब गया, थोड़ी सुन पा रहे सुन नाक है सुन नाक है वो नाक पड़ेगा तो मर जाऊंगा, उत्सिप के शामुज का रंग घबरा कर सा नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, आगे भगवान आगे डूबा तो मरा मर तो कोई उपाय नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं, हे नाथ हे नाथ चट्टा गए, सच्चे हृदय से आप गो यही उपाय है असली, और सच्चा नहीं मरते हो तो नकली से करते रहो, करते करते करते असली बन जाएगा जरूर होगा जरूर होगा। इस मार्ग में फैलते हुए ये मार्ग फैलता का नहीं है, किसी जल्दी होगा किसी देर से होगा, होगा जरूर जरूर हो जरूर। भगवान के मार्ग में चलने वाला कर्मी है। तुलसी सीता राम कहु और दृढ़ रखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहु और दृढ़ रखो विश्वास, तुलसी सीता राम कहु दृढ़ रखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। कभी भी सुने भी नहीं है, कोई आइयो नहीं, सच्चे होते जरूर उद्धार होता है। इस मार्ग में फैल नहीं होता, इसमें फायदा होता है, जल्दी होता है, देरी से होता है, ये बात अलग है। ये बात मैंने संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, विचार से भी ठीक दिखता है। श्रुति युग तीन अनुभूति तीन है काम, श्रुति भी है, युक्ति भी है, अनुभव भी है। बार बार करते जो भाग होता है वो जल्दी नहीं होता है, होता जरूर है, देरी लग जाए ये हो सकता है, क्योंकि हमारी लगन सच्ची नहीं है। सच्ची लगन तो बहुत जल्दी होता है, और सच्ची बन जाएगी, नकल से असल बने, नकल से नहीं है, सच्ची बन जाएगी। आप लग जाओ, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ। सत्संग करने से लाभ होता है, इसमें फर्क नहीं है, कहीं से तो बात फर्क नहीं है, सच्ची बात है एकदम। और क्या करें, अब क्या करें, हे नाथ पुकारो, और क्या करें। सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाए है, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह बहुत जट ही जाए एकदम। नकली है, नकली पाइपेर पेपर होता है, उस पर सुनवाई होती है, सादे कागज सुनाई नहीं होती, असली पेपर, असली असली भीतर का, भीतर के चाहना वह होती। एक भक्त था जो भगवान का पूजन गया, आरती करी, पूजन गया, भगवान प्रकट नहीं हुए, तो भगवान ऊंचे आड़े में रख दिया, नीचे देखे दूसरे रूप की पूजन करी, पहले राम रूप आ गया, फिर कृष्ण रूप में पूजन किया, तो पूजन किया तो धूप किया, धूप करके आरती करने लगा, तो धूप उसको चला गया ऊपर, तो भूत रूप गया उससे चला गया, तो क्या गया इतना दिन में भूख गया, पर नहीं यार भूत क्यों चले, उसका चट सुई दुबई ना कबे भगवान प्रकट हुए। तू सच्चे आज तुम नाक दबाए, आज के नाक में जुट गए भगवान ठीक नहीं है, तो सच्चाई तेरा प्रकट प्रकट हो गया। धूप करने से प्रकट वर्षों वर्षों तक नहीं हुआ, नाक में ठू से चट प्रकट हो गया। आपको छात्र लिख रहे कि भगवान नाक में रुई दबाव पर रुचा, तो रुई तो थोड़ी मतलब है, रुई दबाने में सच्चा माना भीतर से कि ये सुगंध मिल गए, इतना पर पूजन किया और सुगंध ले नहीं ले रहे। आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए ना, आज सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई पकड़ लो गए, तो हृदय से आप सब पुकारो वो ठीक होगा। आप करके देखो तो सही, और करते हो तो करते रहो, करते रहो, अब सच्चा होता हो जाएगा, करके करो। आज सच्ची आप जैसी बात है भाई, बात है सच्ची, एकदम सच्ची है। आपके शंका हो तो शंका करो, आप करते रहो, करते करते करते सच्चाई हुई पट रह जाएगा। बोलो धूप किया इतना दिन जो को कुछ मिला धूई ठू से पट रहे, कोई उपाय है साथ में देखा, कोई भगवान ने कहा सचा तो आज नहीं करते थे, कैसे बंद क्यों लेते हैं, सचा प्रकट हो गए। सच्ची भावना अब बनी कि मैं धूप और भगवान की सुगंध ले रहा क्यों नहीं देना देगा, क्या बात है। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है, भक्त भी सच्चा और सच्चे हृदय से गावे तो जरूर जरूर होगा, क्योंकि संसार तो झूठा, ये भगवान है सच्चे। अभी झूठे में झूठा कहने मिले, झूठे में सच्चा आ जाएगा, मिल जाएगा भगवान एकदम, आपका हृदय सच्चा हो जाएगा। सच्चा आप अपने को सच्चा बनाओ, सच्चा सच्चा भीतर से, ऊपर नकली नहीं, जरूर लाभ होगा। संदेह नहीं है, ऊपर का उपाय काम नहीं करता, लोग ऊपर ला उपाय देखते, ऊपर ला उपाय उगता गया उगता जाओगे, हे नाथ हे नाथ करते करते हैरान हो गए हम लोग, हैरान हो रहे बोला मैं तो मेडिसिन नहीं होता, मेडिसिन नहीं होता मेरा, यूं हो जाए फट हो जाए, हृदय से दुख हो रहा दुख, ये ना होते ना। दोनों बातें हैं, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों बातें भी है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए, संसार चिंतन नहीं होना चाहिए, दोनों बात ठीक हो जाएगी। उसी सच्चाई से उपाय काम नहीं करता, नकली उपाय काम नहीं करते, असली उपाय जरूर सिद्ध होता है, यह हरक का अनुभव है। साचे साचे राम, अपने को निगाह करो कि आप भगवान बंधन करते हैं तो सच्चाई भगवान की तरफ है कि संसार की तरफ है, हमारी स्वतः रुचि संसार की तरफ है भगवान की तरफ है, स्वाभाविक भगवान अच्छे लगते हैं कि रुपये अच्छे लगते हैं, स्त्री पुरुष अच्छे लगते हैं कि भगवान अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है। सच्चे हृदय से उसकी विजय हो गई, सच्चा संसार लगता है सच्चा, वो झूठा उसे कैसे वो आपको सच्चा लगता है, भगवान के सच्चे होते हो जाएगा। करके देखो, करके करके देखो, हृदय से पुकार करके देखो, जरूर होता है। ऐसे संतों का अनुभव है, संत महात्मा कहते हैं, आप विचार करो इस बात आवाज सच्ची है कि नहीं, आप मेरी बात की तरफ ख्याल करो और प्रश्न करो, क्या उपाय काम देगा कि सच्ची लगन काम देगी, भगवान तरफ सच्ची लगन काम देगी, उपाय काम देगा। इस वास्ते आप नकली करते रहो, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो। ये सब नफा नुकसान दोनों होता है संसार में, भगवान हम दोनों नहीं था, भगवान एक ही बात होती है, तुम लगे रहो, लगन जल्दी लग जाती, जल्दी मिल जाएगा, नहीं लगे देरी लगेगी, होगा जरूर, संदेह नहीं है। आप सत्संग करते कई वर्षों से तो सत्संग जितनी बातें सुगमता से आप समझते हो कि नया भाई इतना समझ लेगा, नहीं समझ सकता, भगवान की तरफ लगाने में सच्चाई चाहिए। पद सुनाते हरि से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी गड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। हाँ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। रंग काला की बंका लागी लागी सतन कसाई। रंग काला की बंका लागी लागी सदन कसाई। भन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साथ निभाई। भन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साथ निभाई। हरि से लगे रहो भाई राम जिसे लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। हाँ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। सेना लागी के वट लागी लागी मीरा बाई। सेना लागी के वट लागी लागी मीरा बाई। बलख बुखारे ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही। बलख बुखारे ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही। हरि से लगे रहो भाई राम जिसे लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम लगे रहो भाई। धुवला की प्रहलाद के लागी नारद बीण बजाई। धुवला की प्रहलाद के लागी नारद बीण बजाई। शिव सन का दिक लगे रहत नित कबहु न रहत अघाई। शिव सन का दिक लगे रहत नित कबहु न रहत अघाई। राम जिसे लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। हाँ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई। के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई। हाँ के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई। राम जिसे लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। हाँ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। सतगुरु बैठे सेन बतावे सूरा लड़त लड़ाई। सतगुरु बैठे सेन बतावे सूरा लड़त लड़ाई। तेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर्षाई तेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर्षाई राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई बैरी अरे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई कहत कबीर सुनो भाई साधो हरो तो राम दुहाई कहत कबीर सुनो भाई साधो हरो तो राम दुहाई राम जिसे लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई हरि से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई एकदम बात ठीक एकदम अब लगे रहो उगताओ मत विजय अपनी है इसमें संदेह नहीं है क्योंकि विजय सच्चे की होती है सच्चा भगवान है आप हो दोनों सच्चे हो शरीर और शरीर ये सब अनुसार कच्चा कच्चा कच्चा आप स्वयं सच्चे हो और सच्चे हृदय से लग जाओ जरूर विजय होगी इसमें संदेह नहीं है खेती करने वाले स्थूल काम है वो खेती करते हैं काल पड़ गया दूसरे जन्म बरसों की फिर खेती करते हैं काल पड़ गया तीसरे जन्म खेती करते हैं फिर खेती करते हैं जो मैं हार जा तो ही खेती करते हैं और इसमें हार नहीं हुई इसमें जीत हुई एकदम सच्ची बात है हारे तो राम दुआई ये बात सच्ची है आप लगे रहो देखो मत कि आपने कितना काम किया है आप ये सच्चे लगन क्या है इस बात को जैसा भगवान जानते हैं ऐसा दूसरा नहीं जानता दूसरा बोलता पता नहीं है आप तो लगे रहो जिस दिन सच्चाई हुई वही दिन काम जाए उसी दिन लगे रहो एकदम सच्ची बात है जहां सच्चाई आई सटका बना एकदम ठीक नकली नकली दिन लगेगा खटमा समाही मिले साई असल पाई नामे छह महीना में हुए छठे महीने भी वो वैसी बात थी पहले लग जाए तो पहले हो जाएगा छह महीने का कारण नहीं है बारह महीना है कोई लगे नहीं है बारह वर्ष लग जाए नहीं लगे लग जाए तो बन जाएगा ये मार्ग है ऐसा इसमें तो लग जाओ आंखें बीच कर जरूर लाभ होगा ही मेरे भगवान है मैं भगवान का हूं हारे तो राम दो भाई हारना नहीं जरूर लाभ होता है, नहीं तो ये साधु होते हैं टिके रहते हैं, कोई न कोई तो कारण ही है, नहीं तो उगता कर छोड़ दे रही, जो सच्चे लगन से लगे हैं छोड़ते नहीं, लाभ देखता नहीं तो भी नहीं छोड़ते, फायदा होता है, होता जरूर होता है, हमें तो ऐसा दिखता है भाई, पुस्तकों में देखने पढ़ते में आता है, संत माता से ऐसी बातें सुनते हैं, विचार करते हैं तो ऐसी बातें समझ में आती है, बात होती जरूर, आप लगे रहो इतनी बात जरूर है, दुख आवेगा, सुख आवेगा, अनुकूलता आवेगी, प्रतिकूलता आवेगी, ये सब आवेंगे, आनंद आनंद खूब आनंद हो, आप लगे रहो, ये शूरवीरता चाहिए घर की, दुनिया कहता है कि ठीक नहीं है तो मानो मत, दुनिया को पता नहीं है, संत महात्मा लोग जिन्होंने अपना जीवन लगाया है, जीवन पूरा का पूरा, उनको पता है पूरा का पूरा जीवन लगाया है और बहुत समय लगा है, पर लगाया हूं काम हुआ है जरूर, थोड़ा हुआ ज्यादा हुआ है वो लगन के अनुसार से, यह बात एकदम सच्ची है, कृपा करो कृपानाथ, आप लगे रहो और जो त्रुटि दिखे वो दूर करो, जो त्रुटि दिखे दूर करो, और करोगे क्या आप बताओ, इसको नहीं करोगे तो क्या करोगे, ऐसे बढ़िया काम हो बताओ, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहता है और साधक भी करके देखता है तो होता है, आप वो आश्चर्य आए, समय लग जाए, लग जाओ नहीं समय, और करना क्या है, और क्या करोगे, जल्दी करके फिर क्या करोगे, करोगे तो भगवान के वचन नहीं, इसमें लगोगे और क्या करोगे, इससे बड़े कोई काम है नहीं, इसमें त्रुटियों में दो उत्तर हो, जो जो गलतियां गलतियां दूर कर दो, जरूर होगा इसमें कोई संदेह नहीं है, मैंने कल भी बात बताई थी कि भगवान का संबंध है वो बढ़िया है, आप लोगों का विवाह हो गया, सच्चे हृदय से विवाह हो गया, वो भूल नहीं होती, आपके भूल होती है क्या, क्या हुआ नहीं हुआ, नहीं होती, सच्चे हृदय संबंध हो गया, ऐसे भगवान के साथ संबंध हमारा हो गया, जरूर हो गया, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, आप पुकारो भगवान को, हे नाथ उतो मत, घबराओ मत, रास्ता ठीक है, शास्त्र अनुमोदित है, संत महात्माओं के द्वारा अनुमोदित है, संतों ने अनुभव किया है, तो फिर हमें हर हाल जो मन है और काम हुआ है, आपके मददगार बातें मिलेगी, पुस्तक मिलेगा, संत मिलेंगे, क्योंकि गवाह मिलेगी, सब ठीक मिलेगा, दूसरी बात मानेंगे नहीं, हम झूठी बात नहीं मांगने, सच्चे दिल लग जाओ, आपकी सिद्धि जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, और करोगे क्या हो बताओ, क्या करोगे, नहीं होगा क्या करोगे, इससे बढ़कर कोई बात है नहीं, लग जाओ, जरूर लाभ होगा, होगा जरूर होगा, हुआ है लाभ, संतों को हुआ है, संतों ने क्यों ने कहा है, अरे क्यों नहीं, वाणी से मालूम होता है, उनके बोलने से मालूम होता है कि काम होता है, जरूर हुआ है, एक एक संतों ने तो बात है कही है अपने जीवनी बताई है कि हमारे हुआ ऐसा। इस वास्ते हमारे होगा ये दृढ़ रखो, तुलसी सीता राम कहो दृढ़ रखो विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने राम चंद्र के दास। भगवान के दास बिगड़ गए ये निष्प्राण, कबहु बिगड़े ना सुने राम चंद्र के दास, लाभ होता है। सत्संग करने वाले देखो, मेरे को कई भाई मिले हैं, उनको मैंने पूछा कि पहले से वो फट गए नहीं, तो फर्क तो बहुत है, ऐसी बात ही बहुतों ने, पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ पर फर्क तो बहुत है। ये स्वीकार करते लोग, खुली बात स्वीकार करते, परंतु जैसा होना चाहिए नहीं हुआ है, तो भाई जैसे लगन होना चाहिए लगन नहीं हुई है, तो करो हो जाएगा, हो जाएगा। दिन परे दिन शुभ मालूम देता है, ठीक मालूम देता है, अच्छी बातें मालूम देती है, प्रकाश मालूम देता है, अंधेरा दूर होता है, बात आती है समझ में, होगा जरूर, कई बातें ऐसी हुई है जरूर होता है, आप निश्चित समझो एकदम ठीक बात है। देरी लगे वन देरी में होता है। एक कहानी आती है, चाटों में घर थे दो, एक तो कंजूस थी माई, एक उदार थी, दोनों के गाया भैंसा खूब अच्छे से खेती और ठीक होती थी, तो वो कंजूस थी वो खर्च नहीं करती थी, अरे उदार थी, देती थी, तो वही तो माँ घी ना बेटा जी निकल जाएगा, माँ को जी निकल, हे माँ दूध ना बेटा भूत, चुपरे बोल रही मिंदगी मिंदी बिल्ली सुन लेगी, हे माँ दही आप अचिन गई, इसलिए वो पूत रहती थी। वो मालिक था, वो कहता कि भगवान के अंधेर है सपा, ऐसी कंजूस है अपने छोरों को भी नहीं देती, और वो तो क्या दे, वो ऐसी कंजूस है। बस महाराज एक दिन लगी आग, आग लगी जब घीरा घड़ा घड़ा फड़िया फड़िया, अब सोसा होने लगा, अरे भाई छोरा ने दिया जो छोरा जवान चट्टा चट्टा अपना माल निकाल लिया बहुत का, अरे उठा माल सड़ा कमजोर रखने को नहीं, अब आप ही सुहा हो गया घर में बड़े बड़े घी सुनी, तो जाट करने लगा भगवान ने देर है अंधेर दिए अंधेर है, पहले कहता अंधेर अंधेर ऐसे अन्याय करती है, दुख देती है, दूसरों को तंग करती है, फिर भी गाय भैंस खूब बढ़ती है, भगवान अंधेर है, भगवान अंधेर है, फस गया अंधेर नहीं है, देर है देर है, अरे देर भी अपने को देखती है देर नहीं है, सबका अब ठीक होता है ढंग से, पर पीछे पता लगे अली थी पता नहीं, अंत उगरे अंत न हो निभाऊ काल में जिम रावण राहु, उगरे अंतर क्या रावण साधु पड़ा ठहर गया, काल ने भी कहा क्या पकड़ा साधु बना ठहरा, क्या राहु भिड़ गए बेटा बीच में देवताओं के बीच में, क्या कपट रहा, उगरे अंतर हो निभाओ काल देव रावण राहु, पर पोल निकलती जरूर है सच्चे हृदय से लग रहे हो, सच्चे लग रहे से मामूली बात भी बहुत काफी होती है, सच्चाई के साथ सब ठीक हो गया, अब घड़ा भरिया घड़ा सुहा हो रही है बीत में कौन उठा भाई मेरा सुरहा मजबूत, फिर सार बात निकालती बात होती है समय पर पता लगता है, ऐसा पता नहीं लगता। अनुकूलता प्रतिकूलता जरूर आती है अपने जीवन में, उनसे पता लगता है, जरूर फायदा होता है। प्रतिकूलता में घबराहट नहीं होती, तेजी आती है, तेजी प्रतिकूलता में तेजी, अनुकूलता में तेजी, साधन में तेजी, सब सच्चे देश लग गया लग गया लग गया लग गया। अब ऐसा और मंदा हो, हमने तो जन्म हार दिया भाई, इस विषय में हमने अपने फाटका लगा फाटका, अवगतावे नहीं जावा सही, भगवान गली गली गा दो फाटका, फिर सब काम ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, सिद्धांत की बात है, जरूर लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं हुआ। लगे रहे उनको साधुओं को, संतों को, गृहस्थों को, भाइयों को, बहनों को, जो लगी रही है उन्हें पूछो, कितने कितना दुख आया है, कितना सुख आया है, कितनी अनुकूलता आई है, कितनी प्रतिकूलता आई है, कैसे कैसे विघ्न आए हैं, सब विघ्न है, पर लगे रहे और पार कर गए, एकदम पार कर गए, इसमें संदेह नहीं है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, जरूर लाभ होता है। आपके लगन हो, ऐसा विचार हो, तो आप देखो, आप स्वयं लगन बढ़ा कर देखो। मैंने ऐसे संत देखे हैं जिनकी लगन बढ़ी है, उनकी अवस्था बदल गई एकदम। प्रत्यक्ष बात है एकदम। होता है भगवान की कृपा से, लगे रहो अपनी तरफ लगे रहो, सदा ही अनुकूलता में लगी यह बात नहीं है, सदा प्रतिकूलता रही यह बात भी नहीं है, भगत भगत पर बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, मालूम होगा कि ये भगवान ने कृपा करी, ये भगवान ने कृपा करी, ये भगवान ने कृपा करी, ऐसा मालूम होते यार, उत्साह होता, उत्साह। बस ये की बात है, बार बार बार मांगो हर्षदेव श्री रंग, पद सरोजन पाए भक्ति सदा सत्संग, सब सुविध होता है। आप लोगों से विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप सच्चे से लगे रहो, जहां जहां त्रुटि मालूम दे उसको दूर करते रहो, और अच्छी बात मालूम दे चूकते रहो, करते रहो, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा जरूर, एवं संदेह नहीं है। लगे हुए वर्षों से उनको पूछो, आप फायदा होता है, और करोगे क्या बताओ, क्या करोगे और? खेती करने वाले फेल होते तो भी खेती करते, और भी खेती करते, और करे क्या, और करेगा और अनाथ है, ऐसे नहीं होता है, इसमें काम बात लाभ होता है, सेहत होता है, फायदा होता है। अच्छे अच्छे महात्माओं की बातें ऐसी, मोर सम कौन कुटिल खलका में, जिन तनु दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी महाराज जैसे जैसे अच्छे अच्छे संत, मैं कहता महाराज जिन तनु दियो ताई बिसरायो, थोड़ी सी भूल हो जाए तो बड़ी भारी भूल मानते, गलती हो गई हमारे, गलती हो गई, लाभ को राजी इतने नहीं होते, और गलती होती है उसको बड़ी मानते हैं। पर्वत परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज संत संत संत क्रियंत, पर्वत परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज संत, दूसरा गुण थोड़ा सा हो जाए बड़ा भारी मानते है यार, आप बड़ा अच्छा काम करे, कुछ लग नहीं, याद नहीं रहा, अब दिखता ही नहीं, अपना गुण दिखता नहीं, अवगुण पर रहता नहीं, ये दोनों बातें आती है, अवगुण तो रहता नहीं, गुण दिखता नहीं, सबसे हृदय से लगे हुए मनुष्य ये बात होती है, और अपने भाषा अपना दिखता है, जितना दिखता है उतनी हम निकलती है, फायदा जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। इतने आदमी सत्संग में लगे हुए हैं तो क्या सभी मूर्ख है, सभी अनजान है, कुछ न कुछ अकल तो होगा ना, तो अच्छे अच्छे आदमी लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं, नुकसान हुआ तो छोड़ते कौन मना करता है, कौन मना करता है, छोड़ दे, साधना करते हुए कहीं आते हैं कहीं नहीं आते हैं, मैं देखता हूं मेरे सामने कहीं आते थे कहीं नहीं आते हैं, कहीं नहीं आ रहे थे आते थे कहीं आते हैं, हमारे देखा हुआ खूब, पर लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है, कभी संदेह नहीं। हम पूछते हैं भाई बहन ये कहते हैं लाभ तो बहुत हुआ है, परंतु जैसा होना चाहिए थे हो रहा, ठीक बात है, होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, थोड़े लाभ से संतोष नहीं करते, आप लगे रहो जरूर फायदा होता है, संदेह नहीं है। 25 मिनट हो गए भाई, कुछ सुनाना हो बातें सुनाने हो तो सुनाओ, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।